Brazylii z Belgią. Jest tam nasz specjalny wysłannik. Osoby, które pracują w spółkach Skarbu Państwa, nie będą startować z list Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach samorządowych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o tym po spotkaniu Komitetu Politycznego Partii w Warszawie. Ci, którzy są decydentami w państwowych spółkach, nie będą mogli startować w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny PiS-u, a ogłosił ją Jarosław Kaczyński. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy funkcjonują w spółkach, są przez nas szanowani, jeżeli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych dwóch funkcji. Minister środowiska Henryk Kowalczyk jeszcze przed spotkaniem mówił, że komitet rozmawia o wyborach samorządowych i listach wyborczych do sejmików. Zarządy okręgowe przygotowały te listy kandydatów i myślę, że jest komplet. Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Usterkę rządowego samolotu Embraer 175 usunięto na miejscu w Karlowych Warach. Samolot z premierem Mateuszem Morawieckim i polską delegacją wracającą z Czech uległ awarii na lotnisku około 17. Ostatecznie nie było potrzeby wzywania maszyny zastępczej. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. Rządowy Embraer 175 podczas startu musiał zawrócić. Załoga opuściła samolot, nikomu nic się nie stało. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że lot został wstrzymany z powodu usterki technicznej. Premier przybywa z jednodniową wizytą w Czechach, w Karlowych Warach. Spotkał się tam dziś ze swoim czeskim odpowiednikiem Andrejem Babiszem. Z Karlowych Warów Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Delegacja wraz z premierem z lotniska w Karlowych Warach wystartowała do Warszawy o 19.35. Pierwotnie wylot planowany był na godzinę 17.15. Minister zdrowia zapewnia o realizacji porozumienia z rezydentami. Młodzi lekarze mówią o jego zerwaniu. Porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy umieściło w mediach społecznościowych wpis, w którym zarzucają ministrowi zerwanie umowy. Chodzi o porozumienie, które w lutym Łukasz Szumowski podpisał z protestującymi rezydentami. Minister zapewnia, że każdy z punktów porozumienia jest realizowany. Sejm przyjął ustawę zwiększającą nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku. Zapisy te obowiązują już od 1 lipca. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił na konferencji prasowej, że przyjęta przez Sejm ustawa jest wynikiem porozumienia z rezydentami. W tej ustawie przyspieszyliśmy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku, a nie w 2025 roku. To jest dosyć duży wzrost. Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów powiedział, że uchwalona ustawa różni się od zapisów uzgodnionych w wyniku negocjacji odbywających się w lutym. Do obszarów, na które mają pójść dodatkowe środki w ochronie zdrowia, dopisano dwa obszary, a więc odpis na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także na plan finansowy funduszu zajmującego się skutkami hazardu. Rezydenci już w poniedziałek zapowiedzieli na konferencji prasowej dalsze akcje protestacyjne. Młodzi lekarze w październiku ubiegłego roku prowadzili protest głodowy, a potem wypowiadali klauzulę opt-out. Domagali się podwyżki wynagrodzeń i przyspieszenia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Barbara Góra, Polskie Radio. Jednego półfinalistę mundialu już znamy, jest nią Francja. Drugiego poznamy wkrótce. W Kazaniu rozpoczyna się mecz Brazylii z Belgią. Spotkanie obserwuje nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Czołem Adam, czy możemy już wskazać faworyta tego spotkania? Na papierze jest nim oczywiście Brazylia, która po odbadnięciu Argentyny, Hiszpanii, Niemiec upatrywana jest oczywiście obok Francji jako główny kandydat do Mistrzostwa Świata. Canarinhos i cały naród Kanarków marzy o powtórce z 2002 roku, kiedy ostatni raz wywalczyli złoty medal. Jeden z pięciu, które mają w gablocie. Ale teraz na ich drodze stoi Belgia, niewygodny rywal. Drużyna, która na tym turnieju strzeliła najwięcej goli, która jest niepokonana od, uwaga, 23 meczów. Jedyny raz te dwie drużyny grały przeciw sobie na Mistrzostwach Świata podczas Mundialu w Korei i Japonii. Wówczas 2-0 wygrała Brazylia. Kto wygra dzisiaj i kto zagra z Francją w półfinale, który zostanie rozegrany we wtorek o godzinie 21 w Sankt Petersburgu? Czekamy na odpowiedź i prawdziwe piłkarskie święto. Tym bardziej, że na murawie roi się od gwiazd. Neymar, Hazard, Fellaini, Coutinho, Alisson, Lukaku, De Bruyne, który przed chwilą strzelał z około 20 metrów, ale nie trafił bramkę. Jak dotąd była to najgroźniejsza sytuacja w tym meczu, który zapowiada się pasjonująco. Mówił z Kazania Adam Malecki. Dziękujemy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Małopolska, Śląski, Podkarpacie, tam wciąż grzmi, w nocy burze w Zakopanem, a deszcz w Przemyślu i Rzeszowie. Będzie od 11 do 15 stopni. Jutro chmury i słońce, na północnym wschodzie deszcz, temperatura od 19 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. To Florence and the Machine, druga nowość dzisiaj w zestawie Big God na miejscu 29. A w naszym studiu dwie dziewczyny. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. A jak macie na imię? Marysia i Tosia. A wyglądacie jak siostry? Tak, bo nimi jesteś. Aha, a skąd przyjechałyście? Z Bydgoszczy. Tak samo mówią, nie? A kogo pozdrawiacie? Babcie Ewy, babcie Hele, dziadka Janka, Gabrysie, Jonka i ciocie Magdę z Bydgoszczy. No tak, myślałem, że jest tylko jedna, ale jednak są dwie. Dziękuję wam bardzo, bo to będzie trzecia nowość w zestawie. Cranberries, Rapture na 28. Rapture Cranberries, ostatnia, trzecia nowość na miejscu 28. Halo, halo, łączymy się z naszym sprawozdawcą, bo tam podobno Brazylia wygrywa. Witam bardzo serdecznie. To Brazylia przegrywa 0-1, proszę Państwa, i to jest spora sensacja. 13 minuta, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Najwyżej z wszystkich Belgów poleciał Vincent Kompany. Strzelił, piłka odbiła się jeszcze od ręki Brazylijczyka Fernandinho i wylądowała w siatce obok bezradnego bramkarza Canarinhos Alissona. Także jest niespodzianka. Prowadzą Belgowie 1-0. Tu w Kazaniu działy się niesamowite rzeczy, bo przecież Polska przegrywała, przegrywali także z Koreą Niemcy, a do tego odpadała Argentyna. Także 17 minuta spotkania. Belgia prowadzi z Brazylią 1-0. Dziękujemy, z naszym szybkim sprawozdawcą połączymy się, jak zdarzą się jakieś niespodzianki, a na razie mamy w studiu kolejnego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. A jak ty masz na imię? Błażej. A Błażej, ty mi się wydaje, że już ci chce trochę spać, nie? Cały dzień spędziłeś na słońcu. Tak? Mhm. Właśnie, tak myślałem. No to dawaj z tymi pozdrowieniami. Skąd przyjechałeś jeszcze? Pozdrawiam wujka Jacka i ciocię Lilę z Dąbrowy. No a powiedz, skąd ty przyjechałeś? Z Jomedlina. A, okej. Okay. No dobra, to zmykaj już teraz spać. Właśnie, jakbym był taki mały, też by mi się chciało spać. Guns N' Roses, Shadow of Your Love. 9 tygodni na liście, dzisiaj minus 3 na miejsce 27. Energia jakoś coraz lepiej to gra. Shadow of Your Love, Guns N' Roses, 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 27, a w naszym studiu kolejny gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak ty masz na imię? Mateusz. A skąd przyjechałeś? Ze Szczecina. Mhm. I kogo pozdrawiasz? Chciałbym pozdrowić wszystkich przyjaciół z Alei Przyjaciół, całą rodzinę, całą trójkę i tych, których nie słychać. Mhm. Świetnie. A ile ty masz lat? 11. To jest która klasa? 5. To znaczy skończona już 5. Nie, będę zaczynał 5. A 5 będziesz zaczynał. A 4 skończyłeś świadectwo z paskiem, czy z paskiem? Tak, z paskiem. Okej, okay, dobrze. No to wszystkiego dobrego, do miłych wakacji ci życzę. Dziękuję. A my wracamy na listę. Miłość jest jak niedziela. Na żywo Filharmonii Szczecińskiej Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa 26. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Cię. Na siódmy dzień. brawo, brawo, brawo, bo to na żywo w Filharmonii Szczecińskiej. Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, Gaba Kulka, Miłość jest jak niedziela. I przy okazji tej piosenki zawsze pozdrowienia dla Ewy BM, pierwszej wykonawczyni. To dzisiaj miejsce 26. Przed 25 mamy następnego gościa. Na imię mam Beata, przyjechałam z Murowanej Gośliny i chciałabym pozdrowić całą Murowaną Goślinę oraz Trójkę. Dziękuję bardzo. Na 25 to się dobrze składa, 4 tygodnie na liście Low, Lenny Kravitz. Piosenka bardzo dobrze działa na dzieci. Wszystkie dzieci zaczęły tańczyć nagle, ale to Lenny Kravitz Low z nowej płyty, która za moment powinna się pojawić. Masz na imię? Magda. A i przyjechałaś? Z Chorzcz na koło Szczecina. I kogo pozdrawiamy? Oczywiście bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić moich przyjaciół, łowców autografów. Monikę, Darię, Michała i Julkę, którzy naprzeciwko mnie stoją. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich łowców autografów. Dziękuję Ci bardzo. No właśnie, takie przypadki zdarzają się. To był tydzień temu, to była jedna z nowości na miejscu 19. Proszę bardzo, a tu minus 5. Dwa tygodnie na liście Darmodej i Jaromir Rochawica. Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, to je on, to je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košili, v odpacích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky. Otázky. Jaromir Nohawica, Darmodej. Dzisiaj minus, ale kto wie, jak będzie za tydzień. To na 24. Jak masz na imię? Kornelio. A skąd przyjechałeś, Kornelio? Świebodzina. I kogo pozdrawiasz? Całą rodzinę i trójkę. I to wszystko? No i to... moją koleżankę Amelkę. A, no właśnie, jeszcze Amelkę pozdrawiamy. Krzysztof Zalewski, przyjdź w taką noc u nas na 23. Krzysztof Zalewski przyjdzie w taką noc za półtorej godziny, będzie miał swój program, a piosenka 30 tygodni na liście i to jest najdłuższy wynik. A teraz łączymy się z naszym latającym reporterem, Adam Malecki. Proszę Państwa, co się tutaj dzieje w Kazaniu? Niesamowita sprawa. Belgia prowadzi 2-0 z Brazylią. Przed chwilą rzut rożny dla Brazylijczyków. Canarinhos mieli okazję do tego, żeby dośrodkować, żeby strzelać, żeby wyrównać, ale nie. Belgowie odebrali piłkę. Ta trafiła pod nogi Romelu Lukaku, który przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów, mijając przy okazji rywali jak tyczki. Podał do Kevina De Bruyne, a ten sieknął, ile miał siły, w nodze obok.

A to będą dziewczyny Tulia, jeszcze cię nie ma na 18. Jeszcze cię nie ma, Tulia, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 18. Jak to pani ładnie powiedziała, jako starsze dziecko? Tak. Jestem starsza dziewczynka taka. Tak? Chciałam pozdrowić panią dyrektor Posejdonu, panią Barbarę. Dziękujemy jej za to, że załatwiła akustykę, że możemy tam przy stolikach słuchać pana, naszego kochanego prowadzącego. I pozdrawiam wszystkich czasowiczów. A, jeszcze pozdrawiam nasze całe towarzystwo. Dużo nas jest z Bielawy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Crash, Cigarettes After Sex w tym tygodniu. No właśnie, to też było tak wysoko w ubiegłym, a dzisiaj minus 2 na 17. Can live with